gorąca i nocnych potach. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Myślisz, że cash po prostu spadnie ci z nieba? My z Henrykiem do wszystkiego doszliśmy drapaniem. A jak? Nowość. Drapka, drapkowy cash. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 21 października, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. O scenariuszach tworzenia nowego rządu dyskutowali politycy na antenie Trójki. To nie Izrael zbombardował szpital w Gazie, informuje francuski wywiad. Kierowcy mogą dziś wykonać darmowe badania oświetlenia samochodów. Kto powinien otrzymać misję tworzenia nowego rządu? Rozmawiali goście śniadania w Trójce. W przyszłym tygodniu ruszają konsultacje prezydenta z partiami, które dostały się do Sejmu. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka powiedziała, że zwyczaj nakazuje prezydentowi desygnować premiera ze zwycięskiego ugrupowania, czyli w tym wypadku jest to Prawo i Sprawiedliwość. Rozmowy prezydenta z politykami mają dotyczyć takich spraw jak inwestycje, energetyka czy obronność. Po to są te konsultacje, aby również pan prezydent o te kwestie przedstawicieli komitetów wyborczych zapytał. I rozumiem, że po konsultacjach może podjąć decyzję inną? To jest decyzja osobista pana prezydenta. Ja po to są te konsultacje, po to jest ta rozmowa. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będą miały w Sejmie 248 posłów. Ale, jak powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin, to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Żaden komitet wyborczy, który poszedł do tych wyborów, takiej większości nie ma. Nie trzy środowiska polityczne, tylko 10 partii politycznych musiało się zorganizować w trzy komitety koalicyjne, żeby mieć, jeśli się zliczy rzeczywiście arytmetycznie, więcej głosów niż my. Zdaniem Grzegorza Schetyny z Platformy Obywatelskiej prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu opozycji. Nikt nie miał takiej większości. I można zaklinać rzeczywistość i tak jak mówię, przecież pan Sellin rozumie politykę. Można mówić, że jest ileś jest ugrupowań, tworzy koalicję. Ja zakładałem koalicję obywatelską, mogę panu powiedzieć, że wszyscy za nią gwarantujemy. I za te relacje nasze z Trzecią Drogą i z Lewicą także. We wtorek prezydent spotka się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej, a w środę z politykami Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Wybuch w szpitalu w Gazie nie został spowodowany atakiem rakietowym Izraela, ale prawdopodobnie niewypałem rakiety palestyńskiej, informuje francuski wywiad wojskowy. Według władz palestyńskich w wybuchu zginęło prawie 500 osób. Ministerstwo Zdrowia Gazy wskazało, że był to izraelski atak rakietowy. Natomiast Izrael stwierdził, że wybuch był spowodowany nieudanym wystrzeleniem rakiety przez bojowników. Tunezyjski terrorysta, który zabił dwóch szwedzkich kibiców w centrum Brukseli, nie tylko przebywał w Belgii nielegalnie, ale zgodnie z decyzją władz w Tunisie w sierpniu powinien być poddany ekstradycji. Tymczasem belgijskie władze wniosek o ekstradycję zignorowały. W związku ze skandalem do dymisji podał się minister sprawiedliwości. Z Brukseli Beata Płomecka. Tunezja zwróciła się do Belgii o ekstradycję w sierpniu ubiegłego roku, ale wniosek pozostał bez odpowiedzi. To rażący błąd i niedopuszczalny. To błąd dramatyczny w skutkach. Vincent van Quickenborn podkreślił, że choć zawinił sędzia, to on sam bierze na siebie odpowiedzialność. Nie szukam żadnych wymówek. Przepraszam rodziny ofiar i ich bliskich. Przepraszam Szwedów oraz naszych belgijskich obywateli. Ta dymisja to cios dla rządu federalnego Belgii, bo Vincent van Quickenborn był jedną z jego czołowych postaci. Od poniedziałku padały pytania, jak to się stało, że Tunezyjczyk, któremu odmówiono azylu w 2020 roku, którego nie powinno być w Belgii, dokonał zamachu i skąd wziął broń. Teraz okazuje się, że jest jeszcze gorzej, bo wniosek o ekstradycję z ubiegłego roku został zignorowany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 1000 stacji diagnostycznych przeprowadza dziś darmowe badania techniczne oświetlenia samochodów. Wraz z akcją Twoje światła, nasze bezpieczeństwo, policjanci uważniej przyglądają się oświetleniu samochodów, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jesteśmy w stanie zatrzymać, pouczyć, poprosić o wymianę tego źródła światła. Natomiast jeżeli widzimy, że klosze daleko odbiegają reflektorów od stanu, który mógł wydarzyć się przed chwilą, no tutaj niestety musi taki kierowca liczyć się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. A stan techniczny pojazdów, jeżeli chodzi o najwyższy mandat, jaki policjant może nałożyć na drodze, może oznaczać nawet 3000 mandat. Bezpłatne kontrole można przeprowadzić dziś i przez kolejne 3 soboty. Wykaz stacji, które oferują badania, dostępny jest na stronie policja.pl. Przetrwał ponad 500 lat i właśnie został sprzedany za prawie 4 miliony dolarów. Chodzi o list, ale nie byle jaki, bo to właśnie w nim Krzysztof Kolumb informuje króla Hiszpanii, Ferdynanda i królową Izabelę, że właśnie dotarł do wysp Indii. Kolumb nie miał pojęcia, że był wówczas pierwszym Europejczykiem od czasów Wikingów, który zetknął się z Ameryką Północną. W liście wychwala bogate walory naturalne nowych terenów i przedstawia niezwykle nieśmiałych, rdzennych mieszkańców, których tam spotkał jako tak niepodejrzliwych i tak hojnych, że są jak głupcy, pisał Kolumb. Tak wyglądał początek europejskiej kolonizacji Nowego Świata. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pada głównie w północnej części kraju, tam też najwięcej chmur i najmniej rozpogodzeń. Spore różnice temperatur, w Suwałkach 8 stopni, w Gdańsku 12, w Warszawie i Poznaniu już 19, we Wrocławiu i Krakowie 22, w Rzeszowie nawet 23 stopnie na termometrach. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Naprawy w MediaMarkt. Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 3 strony dźwięku. Dzień dobry Państwu, mamy 7,5 minuty po godzinie 10. Ciekawe, czy Państwo mają dzisiaj to szczęście być w południowej części kraju, tam gdzie ładniejsza pogoda i cieplej, czy jednak w północnej, tam gdzie niestety trochę pochmurno i chłodno. Bez względu na to serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie 3 stron dźwięku w Trójce przez najbliższe 3 godziny. No przede wszystkim przychylnym okiem zobaczymy, jak poukładały się Państwa głosy w 81. notowaniu listy przebojów Trójki. To się odbyło wczoraj, a efekt tego głosowania już oczywiście na naszej internetowej stronie. Będziemy patrzeć, jak wyglądają najciekawsze, najważniejsze propozycje rynku brytyjskiego i amerykańskiego, czyli listę Billboard Hot 100 sobie odwiedzimy. No i oczywiście jest kilka muzycznych dat tego tygodnia, obok których przejść obojętnie absolutnie nie można. W takim razie serdecznie zapraszam. Dzień dobry, tu Tomasz Miara. Zacznijmy od piosenki, która wczoraj zajęła miejsce trzecie. To był spadek o jedno miejsce, Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Monet. Czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe,

Wilson Phillips i Hold On. Ja nie wiem, czy panie by się na takie porównanie, na takie określenie obruszyły, ale może warto powiedzieć, że to był taki girls band lat 90. Bardzo ciekawy skład Wilson Phillips. Trzy dziewczyny śpiewające, dwie siostry Kearney i Wendy Wilson oraz Chynna Phillips. Siostry Wilson to córki Briana Wilsona zespołu The Beach Boys, a rodzicami Chynny Phillips są John i Michelle z grupy Mamas and the Papas, a więc niedaleko padło jabłko od jabłoni. A Wilson Phillips przed momentem w Trójce dlatego, że Wendy Wilson w tym tygodniu obchodziła swoje urodziny. Trzy strony dźwięku w Trójce, 81. notowanie listy za nami. Oczywiście, gdyby państwo chcieli zobaczyć, jak ta dwudziestka nam się poukładała wczoraj, to wystarczy odwiedzić lptpolskieradio.pl, czyli naszą internetową stronę. No i gdy państwo tam wejdą, no to warto sprawdzić, że na miejscu 19 mieliśmy nowość, a więc premierę, piosenkę, która jeszcze tydzień wcześniej była propozycją, a to jest utwór, który zwiastuje taki mini nowy mini album Darii ze Śląska. To nie zabawa, miejsce 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeba przyznać, że niewiele jest w historii muzyki popowej, rozrywkowej, rockowej wokalistek o tak charakterystycznym wokalu i które potrafią wprowadzić tak znakomity, wręcz uczuciowy klimat, który od razu podpowiada nam, że to Kate Bush. Kaśka Krzak w tym tygodniu obchodziła 34. rocznicę wydania płyty The Sensual World i właśnie przed chwilą utwór tytułowy W trzech stronach dźwięku w Trójce. Obiecałem, że sprawdzimy, jakie piosenki są w tej chwili najpopularniejsze po obu stronach oceanu i że zajrzę na listę Billboard Hot 100, więc robię to w tym momencie. Od czasu do czasu tak to się dzieje na tym rynku amerykańskim, że jeżeli znany, lubiany i ceniony tam na rynku amerykańskim artysta wydaje płytę, to momentalnie tak naprawdę pierwsze miejsce, właściwie prawie cała pierwsza dziesiątka, to są piosenki właśnie tego artysty. Nie inaczej jest w tym momencie Drake, taki popowo-rapowy wokalista, wydał swoją płytę i w tym momencie widzę, że od miejsca 10, no ma przynajmniej 8 piosenek w pierwszej dziesiątce. Na pierwsze miejsce tej listy Billboard Hot 100 jeszcze przyjdzie czas. Ja teraz chciałbym Państwu zaproponować Drake'a śpiewającego Slime You Out. To jest miejsce 6 w Stanach Zjednoczonych w tym momencie. I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong. Who's smart from who's a fool? Which utensil to use for which food? Like, I got a schedule to attend to though. I can't really. You really get carried away. Making mistakes, then you beg me to stay. Got me wigging on you like American Tate. You got my mind in a terrible place. Whipped and changed you like American slave. Act like you not used to Sheridan stays. I'm at the you thought her a place. How would that even comparisons made? Next time I swear on my grandmother grave, I'm slamming you for them kid choices you made. Slamming you out, slamming you out, slamming you out. Hey, this ain't the latest I could get on you. Send wires on wires on wires like Idris. Lucky that I don't take back what was given. I could have you on payment plan till you're 150. And my star right here, she got some bars for y'all. So I'ma fall back unless there's a tall hurt for a minute. Sliming you out, sliming you out, slime you out. Damn, these got me so twisted. Fretting out here like you digging me out. And I ain't even numbing it out. And you ain't about to do rapping about. And I can spend the whole world wearing it down. I'm going on like a sort of. You tell these you ain't cuddling. But with me enough, doing all that. You telling these you ain't tricking off. But with me enough, I'm gonna get it all. Tennessee, life clearly, gaily. February is a time that you put the evil eye and the pride aside for the fantasy of getting married. Very scary. March got you already second guessing titles. April, spring's here and just like a spring, you start to spiral. May bring some warmer days. Poolside getting very tan. June, hey, you're moving ice cold, going back and forth with a merry man. July, that's when I found out. July. August, sit with baby this, baby that, like, yeah, you're too sky. September, we falling off, but I'm still the main trying to win over. October is all about me, cause your time should have been over. November, got your mood board in for next year, and you're single. December, the gift giving month, and now you wanna rekindle, right? Tryna build trust, showing me a DMs, how they tryna bag you. Ironic how the news I got about you ended up being bad news. Getting 50 racks, girl, the beef costs like it's Wagyu. I make it see the light like a half moon. Shot the QC, pretty sure I made PMs like it's past noon. All I really know is W's and M's, life looking like a bathroom. All I really know is handbags like I drove through and ordered fast food. Saying now I'm too guarded with my feelings, who even asked you? 7 bodyguards just in case somebody really wanna try and crash through. Don't know why I listen to you when I hear you talking to me, it's a half-truth. If I don't pay your rent, it end up like a whole hairstyle, girl, it's past due. If I don't... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her. na co słychać u Ozziego Osborna. Jakiś czas temu udzielił wywiadu magazynowi Metal Hammer. No i chyba to, co mówi, to są dobre, optymistyczne wieści. Dzięki Bogu przeszedłem już wszystkie operacje, czuję się dobrze. Wszystko się przeciągało. Myślałem, że stanę na nogi kilka miesięcy temu. Nie mogłem się przyzwyczaić do tego, że ciągle coś było nie tak. Jeszcze nie mogę chodzić, ale już nie czuję bólu i operacja kręgosłupa się udała. Wracam do sił. Całkiem niedawno nagrałem dwie płyty, ale chcę nagrać jeszcze jeden album i wrócić na trasę. Zabieram się właśnie do pracy i będziemy nagrywać na początku przyszłego roku. Nie chcę się z nią śpieszyć. No, to fantastyczne informacje. Czekam, aż Książę Ciemności wróci do formy i zaskoczy nas kolejnymi fantastycznymi nagraniami. W tym tygodniu 22 lata minęły od wydania solowego albumu Ozziego Osborna zatytułowanego Down to Earth, a Dreamer właśnie pochodzi z tego krążka. Trzy strony dźwięku w Trójce. To w związku z tym, że byliśmy już po tamtej stronie oceanu, sprawdzaliśmy, jak na liście Billboardu radzą sobie poszczególne piosenki. Mówiłem o płycie Drake'a i bardzo wielu utworów, które w pierwszej dziesiątce się znajdują. No to teraz dla równowagi sprawdźmy rynek brytyjski. Coraz niżej, choć od 19 tygodni w zestawieniu, jest piosenka Taylor Swift, Cruel Summer. W Wielkiej Brytanii to miejsce 14. Natomiast to ciekawe, no w końcu jest to amerykańska wokalistka. W Stanach Zjednoczonych ta sama piosenka, 23 tygodnie w zestawieniu, aktualnie miejsce 9. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a plan that's every good vibes on. Jest, że tego rodzaju dźwięki, tego rodzaju muzyka właściwie w ogóle się nie starzeje, a jeżeli powiem Państwu, że minęło 29 lat, od kiedy Jamiroquai pokazał światu album The Return of the Space Cowboy, no to nagle otwierają nam się oczy, jak to prawie 30 lat, a muzyka ciągle brzmi fantastycznie. Space Cowboy, trzy strony dźwięku w trójce. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową lptpolskieradio.pl. Tam 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. Wśród tych propozycji znajdą Państwo piosenkę, którą wykonuje Łona, Skonieczny, i Krupa. To wszystko w ramach płyty, którą panowie wydali, zatytułowaną Taxi. No i właśnie na płycie Taxi jest 10 pytań. Thank you.